هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وهم دليل عقلي فمسألة توحيد الله تعالى باني باران الله تعالى را وري پاغي باني شنكي الله تعالى را توكي اغوا خچ الله تعالى پیدا کی نو تاسو باغی کی بیا خپل ساروی سراوی دته وګورئ کنه شپنکانو ته الله تعالی وای وګورئ تاسو ساروی چې سراوی د غره کې وګرځئ چې تاسو دا ساروی کم واخه خوري دا الله تعالی پیدا کړی دی په دې باندې باران الله تعالی را وروره د دین د شینکیرا ټوکړی الله تعالی دی رازرغون کړی الله تعالی دی هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی اندل من السماء چر وری د بر طرف نه مانو بده باران لکم منه استاسو رو پارا منه داغین شراب نسکلوی انسانان داغین نسکاک کی ومنه شجرون ومنه داغین شجرون پیدا کی گی شجرون ونی بوٹی داغین پیدا کی گی پیهی تو سیمون جی پاگی کی تاس ساروی سروائی تاس پاگی کی بیا ساروی سروائی دا کارسوک کی دا اللہ تلا کی یون بیتو لکم به زرع و زیتون و النخیل و الاعناب و من کل سمرات اتم دلیل اقلی پا مسئلہ توحید اللہ تلا بن دا سلور قسم نباتات الله تعالی کوي سلور قسم کجوری دل الله تعالی پیدا کړی دي خونان دل الله تعالی پیدا کړی دي انګور دل الله تعالی پیدا کړی دي او دغه سي نور قسم میوی دل الله تعالی پیدا کړی دي دا څوک کی دل الله تعالی کوي یون بتلکم به زرع راټوکې الله تعالی تاسو لپاره به په دغه باران منی زرع هغه پسونه و زیتون او خونان و النخیل او کجوری ولا اعناب و انګور و من کل ثمرات او د هر قسم میونه نوری آمدنی اللہ تعالی ستاسو دوپاره پیدا کی په دغه وبو باندې ان پی ذالک یقینا بدی کی لایتن دلیل دی د توحید الله تعالی لقوم یتفکرون دا قوم دوپاره چا سوچ جبی کر کئ تفسیر جلالین په حوالہ مې ته ویلو لایتن یعنی دالتن لایتن دالتن علی وحدانیته پدی کی د الله تعالی په وحدانیت باندې لوی دلیل دی دی پسل دا وګورئ اسه دی سړی سوچ جبی کرو کی دا غنم دی وگی تو گورا اللہ تعالی دا پسر طریقہ وانی پیدا کرده دی او اگی کی بیاغ لشی لشی ام کرده دی اللہ تعالی دا اگی حفاظت کرده پا دا طریقہ وانی کدا طول مخلوق را پاسی نو یو وگی دا سینش پیدا کرده بیا دا جوار دا اگی تو گوری دا اگی وگی تو گوری اللہ تعالی پا اگی که سنگ دانی پیدا کرده دی او پا سپس ان خلولی دی پا میند که دا اگی سشده او پا کم طریقہ وانی پویلی دا سی فیلیم دیر جات عجیب دی بیا وګورئ او زیتون و خونانو ته وګورئ او دغسې کجوری ته وګورئ او انګورو ته وګورئ دا هر شی چې دی د الله تعالی قدرتونه دي بری کې وسخر لکم اللیل و النهار نه هم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی ون شپې ته وګورئ ورځې ته وګورئ نور سپوږمۍ ته وګورئ د شپې سپوږمۍ راوخیږي د ورځې نور راوخیږي د شپې ستوري راوخیږي دا ټول دلایل دي په توحید الله تعالی باندې وسخر لكم الليل والنهار وتابع كريد الله تعالى دخل حكم لكم استاسر پیدیر پارا الليل والنهار شپا ورز کټول عمر شپوی نو صبر کول کټول عمر ورز وی نو بیا بری سکول والشمس والقمر او پیدا کړی تابع کړی الله تعالی دخل حکم استاسر پیدیر پارا نور سبوک مای والنجوم واستوری مسخراتم بیامری تابع کړل شوی دی د حکم د الله تعالی دا نور استوری سبوک مای دا ټول د الله تعالی د حکم تابع دی دیو جن حدیث کرا دی سحر چې کله د انور راخی جی د الله تعالی نه اجازه غواړي الله تعالی نن د خپل طرف باندې ورشم او کنه ان فی ذلک یقینا پدې کې له آیات ډیر دلیلونه توحید د الله تعالی دی لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي چې څوک سوچ او فکر وکړي دیوانه بیا پوهیږي و ما ذر علکم فی الارض مختلفا الوانو ان فی ذلک الایات لقوم یذکرون لسم دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې و ما ذر علکم او پیدا کړی دی الله تعالی هغه څه چې خوره کړی دی ستاسو لپاره په لار دی فرمایي کې نور چیزونه الله تعالی په دېزمه کې څومره چیزونه خوره کړی دي الله تعالی ستاسو په دې لپاره پیدا کړی دي مختلفن الوان او مختلف دي رنگونه داغي ان پی ذالک یقینا پدې کې لایات لقوم یذکرون دلیل شته دی دا قوم د پاره چې هغه نشت قبلې دېزمه کې هر شی ته سوچ او فکر کوا و ونه ته وګوره بوټ ته وګوره هر بوټی دی بل نه بدل بدل لی و هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی یو لسم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دریاب ته وګوره دریاب کې بیا اوبو ته وګوره سیند ته وګوره خوړ ته وګوره پاغی کی بیا مہو تو گورا پاغی کی غخا دا بیا دغسی سوچ و فکر وکړه دریابونو کې ملغلری دي جواهرات دی پاغی کی هغه ته سوچ و فکر وکړه کنه بیا پرې دریاب کې سوچ فکر وکړه پای کیشته چلےږي د الله تعالی په مهربانی باندې چلےږي په هوا باندې چلےږي پاغی کی تاسو سفرونه کوي تجارت کوي دا ټول د الله تعالی مهربانی دي ولی د الله تعالی سره شرک کوي او هو الذی خاص الله تعالی غزا د سخر البحر چې تابع کړی دی د خپل حکم ستاسو رپې دی لپاره دریاب لتا کلو منه دیر پاره چی خوری تاسو دا غینا لحمن طریا او وخه تازه دا غی کی تازه تازه غوښته دی مهی دی پاغی کی اغه تر او باسه خوری و تستخرجو منه او را او باسه تاسو دا غینا حلیتن کالی تلبسونها چی اغوندی تاسو اغی لرا پاغی کی لولو او مرجان دی سورۃ الرحمن دویشتم نمبر آیت کی براشی یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان پاغی کی اللہ تعالی واڑا ملغلری او غٹی ملغلری اللہ تعالی پاغی کی پیدا کری دی و تر الفلک مواخرہ او تو وینی کشتو لرا مواخرہ شلون کی دا چپو دریاب پی پا داغ دریاب کی شلون کی دو بو دغسی دا لولی لانچونا کشتی پاغی کی روانی سینی خود در پو بو بندی او بشلی او دغسی ور روانه دا دغی تو گوری کنا ولی تب تغو من پزلی او در پار چی ولی توی تازو مهربانی دا اللہ تعالی پزل اللہ تعالی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی ولی ترکبوه لتجارتی دیر پارا چی تاسو سوارشی پاگی بانی تجارت دا پارا کشتو کی تاسو چلی گئی دریاب کی زین تجارت دا پارا زین تفسیر سمرقندی مانا دا مانا کری دا سین ترکبون لتجارتی چی تاسو تجارت دا پارا زین مخ کی تاسو تما حدیث ویلے پا دریاب کی سفر کول بغیر دا شرعی ضرورتنا او یا بغیر دا دنیاوی ضرورتنا دا صحیح نده من راغلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غینا من کرد و ترال پلک مواخر وینی تا کشتو لرا مواخر شلون کی دو بو فیه پا دریاب کی ولی تب تغو من پس دیو دیر پارا چی ولی تاوی پا دل اللہ تلا چاگا تجارت دیو لعلکم تشکرون دیر پارا چی شکری آدھا کی دل اللہ تلا دنیامتونو لوی شکریا سره چې الله تعالی توحید ومني لوی شکریا دار چې الله تعالی کتاب ومني لوی شکریا دار چې الله تعالی پیغمبر تابع شي دا لوی شکر وستل و القى فی الارض رواسی ان تمید بكم انهار و سبل لعلکم تهتدون دولسم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې و القى فی الارض اچوری دی الله تعالی غرزوری دی پیدا کړی دی الله تعالی په زمانه کې رواسی مضبوط مضبوط پاخه پاخه غرونه ان تمید بکم دیر پارا چی ونو خوزیگی بتاسو باننی ان تمید بکم چی گرد ورد دوانی ونو خوزیگی تازمکا دیر پارا اللہ تعالی دا غرون پیدا کردی وال جبال اوتا دا بل دیر که اللہ تعالی قرآن کریم که وی دا غرون دا ریزمکی را پارا میخونه دی او وستوی پی ازمکی چی علاقی اللہ تعالی وی ما دیر پارا دا میخونه پی وحلی دی دا غرون دیر پارا چی ونو لقیگی گرد ورد بانی ونو خوزیگی و انهارن او پیدا کردی الله تعالی په غزمه کې انهارن سندونه و سوولن او لاری الله تعالی پیدا کردی لعلکم تهتدون دیر پارا چی هدایت عمومی دو معنی هم پسرینو بیان کردی لعلکم تهتدون یو معنی لعلکم تهتدون الى مقاصدکم دیر پارا چی ورسی گئی تاسو په دغه لارو باندې خپل مقصدونه ته ورسی گئی الى مقاصدکم علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغه معنی کړی ده دوی معنی کړی ده لعلكم تهتدون الى معرفه الله تعالى دیر پاره جتا سو د الله تعالی معرفت تو ورسی گئی پر سین کی سوچ کا وکا پر یو بو کی سوچ کا دغسی پر لارو کی سوچ کا چې الله تعالی دا څنګه پیدا کړی دی دغسی پر غرونه کی سوچ او فکر کوونه تب ورسی گئی معرفت د الله تعالی ته لعلكم تهتدون دیر پاره جتا سو تا تاسو ورسی گئی معرفت د الله تعالی ته پر دی باندې الله پیجنې الله پر دی باندې پیجندل کی وعلامات ديار لسم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې وعلامات نو پیدا کړی الله تعالی نور نه خي و بن نجم هم یهتدون او پستور باندې دی ولاره مومی علامات نو مراد څه شری د دین مراد او غرونه تی مراد دی او غرونه چې دا غی په وجه باندې مختلف ملکونه په غی باندې پیاندل کیږي یا د علامات نو مراد هغه نخي تی مراد دی په لارو کې موجوده خلق یو ول دلار ورخین څنګه وتوی په دې لار باندې بس سید دلار شي ریبن بلار شي او بیا ته کې وتا ته مخی تایو غټ غټ براشي نو علامات دغه نخینی دغه چې لګولان دی ورشینو الته کې یو نختر بی یو غټه سیړی وای بیا خې طرف ته وګورې نو الته کې وڅ سیړی ده و علامات الله تعالی پر ازمکه کې داسې علامات او نخې پیدا کړې دي و بن نجم او پستور باندې هم یهتدون دا خلق لار مومي تفسیر جلالین دو معنی کړی دي یهتدون ال الطریق پدې قرآن پدې استور باندې خلق لارې معلومای وې زما کله چې علاقه دې استوري ندی طرف ته ده پدې باندې دغه سي معلومای زمونږ وطن د دې استور ندی طرف ته ری نو پدې باندې لارې معلومي دوی معنا تفسیر جلالین کړی دا و بن نجم هم یهتدون او پستور باندې دی یهتدون القبلۃ دی په قبله معلومای قبله پدې باندې معلومي یاره وې اغه استوري جری دا غړ استورې نو زمون په علاقه کې ردی نه مونږ دې طرف ته منسکو داسي او وین نجم هم یهتدون تفسیر جلالین دغه لیکري او بستور باندې دی ولارې معلومه یا بستور باندې دی قبله معلومه افم یخلق کما لا یخلق او فلا تذکرون دا تفرید فما قبل باندې آیا هغه ذات چې هغه پیدایش کوي پیدا کیدل شي په شان دا چې باندې لا یخلق او چې هغه پیدایش نشي کولای فلا تذکرون آیا تاسو نشئ ناخلی تاسو مخلوق ته الله تعالی سره شریک کوي نو الله تعالی خو خالق دی او دا نور مخلوقات چې دا خو دا پیدایش نشي کولای نو تاسو څنګه د الله تعالی سره دا کوي شریک کوي د الله تعالی سره و ان تعدوا نعمت الله پدې کې الله تعالی تنبیه ذکر کوي په دغه نعمتونو باندې خو اشاره ده دیتا ایوا دې دغه نعمتونه نه چې دا مخکې کوم بیان شول د دین علاوه نور ډیر زیات نعمتونه دي چې تاسو دا غي شمیر نشي کولای سر تنه شیر سوال شمیر داغي دانه شي کوي تاسو دا خواسي مشنمونه خروار بیان شول یوسوب نعمتونه بیان شول و ان تعدوا نعمت الله یو کشمار شروع کوي تاسو د نعمتونو د الله تعالی لا تحصوها نو نشي راګراوله هغه پشمیر کی لا تحصوها سر تنه شیر سوال شمیر داغي تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دی کنه لا تحصوها لا تطيقوا احصاها داغي دغه شمیر په خپل طاقت کې نشي راګراوله دا غیش مراول ستاسو په وسو طاقت کې نه دی ان الله یقینا الله تعالی غفور بخنه کون کې رحیم رحم کون کې نه انسانان کمزوري دي دا الله تعالی د ټولو نعمتونو شکریا هم نشي ادا کوله نو بس الله تعالی مهربان دی الله تعالی برته بخنه وکي والله یعلم ما تسرون وما تعلنون رد شرک العلم الله تعالی په ښکارا او په پټو باندې پوهی دی والله یعلم الله تعالی پویږي ما تسرون پاغي باندې تاسو پټ کوي و ما تعلنون اواج تاسو اخکارا کوي تاسو کم کار پټ کوي اخکارا کوي الله تعالی پاغي باندې پویږي والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ارد شرک په دعا او دا سی رد شرک په تصرف الله تعالی بیانې والذین واکسان يدعون من دون الله چې حاجتونه غواړي دی دغینه سیوا د الله تعالی نه لا يخلقون شيئا نشی پیدا کولی هغه هیڅ یو مخلوقون او حال دار چې دیو پیدا شوی دی او دیو څه نشی پیدا کولی نو هر کله چې دیو مخلوق دی نو تاسو دغه نه حاجتونه ولې غواړی اموات غیر احیا آیات ته وګورئ کنه آیات ته مشکلاتونه دي چې د آیات معنا او مطلب څه شه اموات دیو مړه دي یا دیو مړه کیدون کې دی غیر احیا ژوندینه دي همیشه د دنیا په ژوند باندې او ما شعورون ایانا یبعثون او دیو نه پویږي کله به دیو برده کېدلی شي کله به دیو دوباره ژوند کېدلی شي مبصرین لیکلی دي دا ترجمه مې ولې وکړله څوک چې د الله تعالی د ملایکو عبادت کوي څوک د عیسی علیه السلام عبادت کوي نو هغه خو مړه نه دي الله تعالی څنګه وایي چې امواتون دیو مړه دي غیر احیا ژوندي نه دي نو څوک چې د عیسی علیه السلام عبادت کوي نو هغه خو ژوندی دی څوک چې د ملایکو عبادت کوي نو هغه ژوند دی او څوک چې د طاغوتیان چې عبادت کوي د پارلمان والا نو هغه هم ژوند دی نو تاسو هم څه ویل امواتون معنی دار چې په هغې باندې به مرګ راځي مړه کېږي به که اوس مړه دي یا نه دي خو لیکن مرګ راځي په هغې باندې غیر احیا او هغه نه دي ژوندي د دنیاوي ژوند سره همیشه لپاره هغه به ژوندي نه وي همیشه لپاره په ژوند باندې نو یا خو اوس مړه دي او یا تاسو چې چا عبادت کوئ نو دا که وس ندی مړه خو لیکن په دې باندې مرګ راځي همیشه را پرب دی ژوند دی نه و ما شرون او دیونه پویږي یا نه یبعثون چې کله به دیو دوباره ژوند کیږي دیو تر دې علم هم نشته چې دیو دوباره کله ژوند کیږي نو دیو عاجز دی